Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. Een speciaal supportersvak voor dames in het stadion van Heracles is na 3 thuiswedstrijden alweer opgedoekt. Slechts een handjevol vrouwelijke fans van de club uit Almelo tonen zich erin geïnteresseerd. Heracles kondigde de oprichting van supportersvak L van Ladies voor de start van het seizoen met veel bombarie aan. Het ging om een uniek initiatief in Europa, meldde de club toen. Het zal niet lang meer duren of je hebt 4G in het vliegtuig. Een Brits satellietbedrijf gaat hiermee testen samen met een Duitse telecomprovider in de toestellen van Lufthansa, dat meldt de Financial Times. Volgens de bedrijven schreeuwt de tijd en de markt naar draadloos mobiel internet in het vliegtuig. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen uitleg van staatssecretaris Dijkhoff over berichten dat Volkert van de Graaf moedwillig de voorwaarden voor zijn vrijlating zou schenden. Brandpunt Reporter berichtte dat de moordenaar van Pim Fortuyn tegen alle afspraken in contact heeft gezocht met de pers. En ook zou hij zijn reïntegratie in de samenleving frustreren en niet willen samenwerken met de reclassering. Het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland denken na over vervolgstappen tegen Volkert van de Graaf. Het weer. Morgen overdag is het wisselend bewolkt en vallen er buien. De zon breekt het vaakst door in het noorden. Later op de dag meer regen en lokaal onweer. Het wordt 16 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Deze week staan zoveel zaken op de kalender dat de tijd te kort is om alles te vermelden. Israël, Rusland, Iran, Obama, de paus en de Verenigde Naties, ze staan allemaal in het middelpunt. En binnenkort start de 70ste vergadering van de Verenigde Naties in het 70ste jubeljaar van Israël. Waarschijnlijk wordt dit de drukst bezochte algemene vergadering van de Verenigde Naties ooit uit de geschiedenis met al haar politieke leiders. Daarom is het belangrijk dat we onze ogen geopend hebben en zien wat er allemaal gebeurt. En dat doen naast een geopende Bijbel. Welkom bij Frontline Israël. Shema Yisrael, Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai, Adonai Echad, Baruch Shem, Vod Lachuto, Leon. Ja, u hoorde net Shema Israël. En ik heb dat heel bewust als een proclamatie aan het begin van het programma neergezet. Om de wereld te laten weten, er is maar één God. En als we het gaan hebben in dit programma over alle wereldleiders, over alle gebeurtenissen. Ik zat mij voor te bereiden en gisteravond las ik het een en ander. En toen dacht ik, ongelooflijk, als je dit allemaal leest. Wat staat er toch allemaal te gebeuren? Wanneer gaat de God van Israël zo opstaan? En wat staat er allemaal te gebeuren? Nou, vandaag begin ik eerst maar eventjes, omdat vandaag, beste mensen, en voor degenen die later luisteren, het is vandaag 21 september, en vandaag bezoekt de premier Netanyahu Rusland. Hij gaat naar Poetin. En wij vonden nog een artikeltje op de Times of Israel, waarin staat dat Poetin een brief heeft geschreven aan de Joodse gemeenschap. En dat willen we eigenlijk eerst even aan u voorlezen in een zekere zin, want de Russische president Vladimir Poetin wijdt uit over de Joodse traditie van het zoeken naar coexistentie en vrede tussen de naties in zijn jaarlijkse Rosh Hashanah-boodschap aan de Joden van Rusland. De boodschap, verzonden als een officiële brief van het Kremlin, werd overhandigd aan de Russische opperrabijn Perel Lazar, die zondag zorgde voor een Hebreeuwse vertaling. Daar staat in, voor elke Jood is dan Rosh Hashanah niet alleen een eerbetoon aan het onschatbare spirituele en historische erfgoed van hun vaders, en dat schrijft Poetin. Tijdens deze dagen is het voor elke persoon gebruikelijk om de morele resultaat van zijn acties te evalueren, om goede daden te plannen, te vergeven en om beledigingen goed te maken. En natuurlijk, als voorbereiding op het feest, helpen ze familieleden en helpen en steunen iedereen die dat nodig heeft. Nou, de brief van Poetin, luisteraars, werd ook gepubliceerd in de officiële Russische pers. En daar staat ook in bijvoorbeeld dat voor honderden jaren werden Joodse waarden toegepast voor verheven doelen. De eenwording van de mensen, het versterken van het geloof en wederzijds begrip. De religieuze Joodse organisaties van Rusland kleven deze oude traditie aan en ze werken onvermoeibaar om de vrede in de gemeenschap te versterken, om de relaties tussen verschillende mensen te verbeteren, om vruchtbaar debat met de andere traditionele religies te ontwikkelen, terwijl ze hevig het hoofd bieden aan alle uitingen van antisemitisme en haat tegen vreemdelingen. En hij vervolgt dan onze Poetin dat de Joodse organisaties, zij zijn zeer actief in liefdadigheid en onderwijs, alles in het algemeen belang. En dan zegt Poetin, ik wens de Russische Joden een gelukkig en zoet jaar. Een goede gezondheid, geluk en voorspoed. Nou, de boodschap van Poetin kwam samen met soortgelijke mededelingen van andere wereldleiders. En daar hebben we het al eerder over gehad dat de Amerikaanse president Barack Obama en de Britse premier David Cameron dat hebben gedaan. En in een videoboodschap had Obama zelfs gezegd, vrede is moeilijk, maar hij drong er bij de Joden wereldwijd en bij Israël aan om het volgende hoofdstuk te schrijven op een manier die spreekt tot de beste van onze tradities en de hoogste van onze idealen. De Amerikaanse president voegt eraan toe dat geloof moeilijk is, hoop moeilijk is, vrede moeilijk is. Maar nu ligt het boek open. Niet alleen voor God, maar voor ons. En ja, dat zegt al heel erg genoeg over Obama. En we gaan vandaag kijken ook wat er allemaal deze week gebeurt en hoe Obama daarin ook weer een centrale rol speelt. Maar het is de vraag, vandaag bezoekt Netanyahu Rusland. Maar waarom gaat hij nu ineens naar Rusland? En dat heeft alles te maken met de opbouw van een militair basis in Syrië. Waarom is dat zo belangrijk voor Rusland? Wat is het motief van Rusland achter die militaire opbouw? En ik denk dat het goed is dat we dat bespreken hier op de radio, zodat u wat meer beseft over waarom het zo belangrijk is. Amerikaanse functionarissen zeggen namelijk dat ze verwachten dat Rusland zeer binnenkort militaire operaties gaat lanceren tegen de rebellen in Syrië, na berichten over een enorme luchtbrug van munitie, Russische zware tanks en antiluchtdoelraketten om het Damascus-regime te steunen. Het Pentagon heeft nu 15 vluchten met Russische Antonov 124 Condor vrachtvliegtuigen. Even voor alle duidelijkheid, dat zijn de grootste, als ik het goed heb, de grootste vliegtuigen ter wereld. Nou, er zijn dus 15 vluchten naar Syrië waargenomen en het heeft ook twee Russische schepen gezien die volgens de laatste inlichtingen militaire vracht, inclusief een half dozijn tanks, en die zijn dan gelost. Nou, de Russische T-90 tanks zijn door ook onafhankelijke waarnemers gezien aan de rand van de luchthaven van Latakia aan de Middellandse Zee, niet ver van de Russische marinebasis in Tartus. En afgelopen weekend werden twee Russische marine tanktransportschepen gezien die afmeerden in Tartus en het vliegveld Latakia is uitgebreid en opnieuw van een nieuwe landingsbaandeklaag voorzien. Nou, dat is een leuk woord, hè? Dan een drastische stijging van de Russische steun voor het Syrische regime zou kunnen worden gezien als een poging om te voorkomen dat het instort onder een succesvolle rebellenaanval door de leger van de islam. Dat is dus niet de Islamitische Staat, maar dan praat je over de Jaish al-Islam. En dat is weer een andere groep. Er zijn ook in Rusland geproduceerde en door Russen bemande SA-22 anti-vliegtuigraketsystemen naar Syrië gestuurd. En dat terwijl nog ISIS, nog de rebellen, een vliegtuig hebben. Nou, dat zal onvermijdelijk tot de conclusie leiden dat Rusland haar meest moderne anti-vliegtuigentechnologie naar het slagveld stuurt om elke poging het hoofd te bieden om een no-fly zone in te stellen om te voorkomen dat Assad zijn eigen bevolking bombardeert. Naast de instroom van tanks en artillerie werden ook 35 gepantserde wagens voor personenvervoer gestuurd naar Rusland, dat ook onderdak bouwt voor 1500 man troepen. Nou, de Sergej Lavrov, hij is de Russische minister van Buitenlandse Zaken, hij heeft een beroep gedaan op de Verenigde Staten om samen die oorlog tegen het terrorisme te coördineren. Washington heeft dat geweigerd om dat idee zelfs al te onderzoeken. Want de VS steunt ook de gematigde Syrische rebellen en andere bondgenoten, speciaal Saudi-Arabië. Qatar en Turkije leveren aanzienlijke middelen ook aan de Jaish al-Islam in de strijd tegen het regime van Assad. Voelt u dus wat er aan het gebeuren is? Assad-troepen zijn vrij om over Syrië rond te vliegen om naar willekeur doelen uit te pikken, terwijl de door de VS geleide coalitie zich alleen op de Islamitische Staat heeft gericht. Nou, de Turken hebben al enige tijd betoogd dat dit onzinnig is, daar de meest regionale instabiliteit voorkomt uit het Assad-regime en de meeste vluchtelingen die de slacht ontvluchten wegrennen naar de buurlanden en naar Europa uit angst dus voor de VAT-bommen die door Assad worden gegooid op hele woonwijken. Het is duidelijk dat het Kremlin erop gebrand is om deze westerse dubbelzinnigheid over Assad te exploiteren, maar kan dit alleen doen als het regime zelf laat zien dat het kan overleven. De komst van de Russische tanks en de raketten, de marine-infanterie en artillerie zullen van harte de familie Assad aanmoedigen om hun strijd door te gaan. En wat betekent dat er nog meer en meer en meer vluchtelingen naar Europa zullen komen. En om toch nog even bij de vluchtelingen te blijven, want dat heeft alles ook te maken met de strijd in het Midden-Oosten, hoe belangrijk dat is. Nou, we hebben afgelopen week gezien dat de ministers van de EU vergaderd hebben en ze zijn het niet eens geworden over een plan om de vluchtelingen te herverdelen. En men heeft gezegd 120.000 vluchtelingen moeten verdeeld worden over het hele continent. Maar Oost-Europese landen waren daar absoluut tegen. 6 uur lang hebben ze gesproken en nu wordt er gezegd, ja, we zijn het wel met elkaar eens, maar waar zit het probleem? Het zijn vooral Tsjechië, Slowakije en Hongarije die er tegen zijn. Hun voornaamste bewering is dat een dergelijke overeenkomst alleen maar extra vluchtelingen naar Europa zou trekken. En dat betekent die verdeling van 120.000 asielzoekers over heel Europa. En ik denk dat zij daar gelijk in hebben. Tegelijkertijd is er ook wat in Zweden. Zweden is een ongelooflijk groot land. Daar wonen heel weinig mensen, ruimte zat. Alleen we horen daar al hele lelijke verhalen over wat daar gebeurt in hele wijken waar moslims wonen. Zweedse ondernemers willen namelijk vluchtelingen uit Syrië naar Zweden vliegen. Door de lucht is de veiligste manier voor de vluchtelingen om naar de EU te komen. Het initiatief Refugee Air zal als het nodig is zijn eigen machines voor de vluchtelingen charteren. 2 Zweedse ondernemers hebben dus dat initiatief Refugee Air opgericht. En zij willen het op die manier dus mogelijk maken om de EU binnen te komen. Het komt van de Zweedse vredeonderzoeker Hans Rosling, die in een video verklaart waarom de inreis per vliegtuig de beste manier voor de vluchtelingen betekent. Een andere Zweedse oprichter van een bekende onderneming, dat is Susanne Najavi, vertelt The Guardian dat het wettelijk mogelijk moet zijn vluchtelingen binnen te vliegen zonder schending van welke regel dan ook. Onder de hashtag @letthemfly hebben de Zweden al een eigen website opgezet waar ze uitleg geven over de achtergrond van de non-profit onderneming. Nou, ze hebben al de eerste steun van politici gekregen. Volgens de EU-wetgeving zijn de luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk voor vluchtelingen die zijn binnengekomen. Als gevolg hiervan moeten de luchtvaartmaatschappijen voor de kosten van repatriëring betalen wanneer de passagiers als niet rechthebbende op asiel afgewezen worden. Dit kan tot in de duizenden euro's oplopen En daarom zijn de luchtvaartmaatschappijen ertoe overgegaan om fundamenteel iedereen af te wijzen die geen geldig reisdocument kan laten zien. Nou, dat schijnt echter in strijd te zijn met het Vluchtelingenverdrag van 1951, volgens welke niemand die zich uit de gevaar moet redden, de reis geweigerd kan worden. Nou, die Zweedse ondernemingen willen dus voor dat doel in Turkije en Jordanië stations opzetten, waar wordt gecontroleerd of de vluchtelingen een passende risicosituatie kunnen aantonen. En daarna moeten passagierslijsten weer gecreëerd worden. En de ondernemers onderhandelen dus nu volgens eigen verklaringen al met de SAS en Norwegian Air om de vluchtelingen aan boord te krijgen van deze maatschappijen. Als ze het weigeren, dan willen deze twee personen hun eigen machines gaan charteren. De vluchtelingen moeten dan naar Zweden gebracht worden voordat de eerste sneeuw gaat vallen. Maar het zal wel eens een probleem worden om de luchtvaartmaatschappijen te overtuigen om mee te werken. Want sinds 9-11 zijn de internationale regels aanzienlijk aangescherpt vanwege de angst voor terreuraanslagen. En het risico dat bij een lakse controle ook IS-terroristen aan boord kunnen komen is er nogal wat. Is aanzienlijk. Nou, in theorie wordt er in een krant gezegd, zou de maatregel echter intelligent zijn? Want wanneer vastgesteld zou kunnen worden of de mensen echte vluchtelingen zijn, dan zouden de passagierslijsten gelijk zijn aan een soort van pre-controle. Bovendien zou het bedrijf van de mensensmokkelaars commercieel gevoelig benadeeld worden en de vluchtelingen betalen meestal veelvoud van de prijs die ze zouden moeten besteden aan een normale lijnvlucht. Tot zover even het onderwerp van de vluchtelingen. Ik wil daar verder niet over spreken. Ik heb ook geen oplossing, dus en dat hebben de politieke leiders ook niet. En dat zal nog veel groter worden. We gaan over naar het volgende onderwerp, naar de agenda van deze week met alles wat er gebeurt. En dan klinkt het misschien raar, want ik wil eigenlijk ook even naar de agenda van afgelopen week. Ik heb van Bill Koenig, watch.org, heb ik een nieuwsbrief gekregen. En ik ben geabonneerd op zijn nieuwsbrieven. En hij heeft een heel overzicht van alles wat er is gebeurd en ook dingen die wij verleden week niet genoemd hebben. Het begon eigenlijk op vrijdag 11 september. Toen heeft dus het Huis van Representatieven gestemd tegen de deal van Obama in 3 aparte resoluties. Dat gebeurde op 11 september. Maar op 11 september, 9-11, gebeurde er ook iets heel aparts. Want in Mekka, daar is een kraan, een grote bouwkraan, omgevallen, neergestort om het zo te zeggen. En de eigenaar daarvan is de familie van Osama Bin Laden, die een hele groot bouwbedrijf hebben, de Bin Laden Groep. En daar zijn bij 107 mensen gedood. Maar ook een top Iraanse luchtvaartwetenschapper en een professor die daarbij gedood waren. Er zijn ook 8 Iraniërs bij gedood, zoals er staat. En 32 zijn nog na een bijzondere storm is het gekomen die boven de grote moskee heeft gewaaid. Toch wel heel apart. En dan het volgende. Iets waar u en ik misschien niet te veel bij hebben stilgestaan, maar we ons niet hebben gerealiseerd. Bill Koenig schrijft namelijk dat op de laatste dag van het Shemitah-jaar, waar we het veel over gehad hebben in de afgelopen uitzendingen, is er toch nog wel wat gebeurd. En niet exact op die datum. Wat schrijft hij? Hij schrijft dat als je terug gaat kijken naar wat er allemaal is gebeurd, dan ben je verbaasd. Hij schrijft dat op de Dow Jones namelijk nogal naar beneden is gegaan zonder dat we dat in de gaten hebben gehad. Op 24 augustus is namelijk de Dow Jones index is met 1000 punten gezakt. En het totale bedrag van het afgelopen jaar, het Shemitah jaar, hoe de beurs naar beneden is gegaan, betekent dat er $5 triljoen is eigenlijk opgegaan in rook, in het niets tijdens de beurs. Zo is het gezakt. En er was natuurlijk geen handel op de beurzen op die dag van het Rosh Hashanah, omdat het op een zondag viel. Maar er is toch wel wat gebeurd. Hij zegt, ja, de Dow Jones heeft het hoogtepunt bereikt van ooit. Dat was op 19 mei. Toen stond het op 18.351 punten. En later is het gesloten op 16.443 in dit jaar. Dat was op 9-11. En dat betekent dat er in die tijd 2 triljoen, ja dat is nogal wat, $2 triljoen is opgegaan in rook. En dan denk je van nou, het valt allemaal wel mee. Zo erg is het toch niet als je daarnaar kijkt. Maar dat zijn nogal wat bedragen. De Dow Jones op 18 augustus was 17.511 punten en op 25 augustus 15.666. Dat betekent dat hij neer was gegaan met 1845 punten. En dat is wel een soort record, zoals men dat zegt. Dus niet op één dag, maar dat wordt dan zo geleidelijk gegaan. En zo heb ik nog een aantal uitleggingen van alles wat er is gebeurd. Ik moet u zeggen, het is heel interessant. Ik weet niet hoe ik het precies moet zien als dat de grote klap is, want dat geloof ik helemaal niet. Maar er is dus wel degelijk een vermogen opgegaan in rook op de beurzen volgens deze cijfers die ik hier heb. Nou, in dezelfde week, de 14e, kwamen dus de berichten van de tanks die naar Syrië werden gevlogen. Maar ook op maandag 14 september gebeurde er iets heel bijzonders. U weet dat komende woensdag de paus Obama bezoekt. En wat heeft Obama gedaan? Hij heeft voor dat bezoek nog andere mensen ook uitgenodigd. Nou, wie heeft hij uitgenodigd? Hij heeft een non uitgenodigd. Nou, dat is niet zo raar, zou je zeggen, bij het bezoek van de paus. Maar een non die voor abortus is. Dan heeft hij de eerste bisschop van de Episcopale Kerk uitgenodigd die een homoseksueel is. En hij heeft katholieke activisten uitgenodigd die dus zijn voor transgenders, voor homoseksuelen, lesbiennes en dergelijke. En dat is alles wat Obama heeft gedaan en daar gaan we het later nog over hebben. Dan heeft de paus, heeft de 15e afgelopen dinsdag, een persoonlijke uitnodiging gedaan voor een grote synode, waarin hij allemaal leiders van organisaties en familieorganisaties, zeg maar, waar die zich richt op het gezin, heeft uitgenodigd. En daar is men nogal van geschrokken in de evangelische en de protestantse wereld in Amerika. Op diezelfde dag heeft ook het Vaticaan gezegd, wij zijn het helemaal eens met de deal met Iran die door Obama als het ware gesloten wordt. Die hebben zich daar dus achter gesloten, achtergesteld. Dan heeft diezelfde week Poetin nog verdedigd, de levering van wapens aan het Syrische leger. En dan is het zo dat er op 15 september door de FBI een aantal mensen zijn gearresteerd die van plan waren, en dat kwam vanuit de ISIS, om een aanslag op de paus te plegen. Ja, dat gebeurt ook nog allemaal. En op 15 september is als het ware de start geweest van de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering. En dat zijn dan de voorbereidingen voor de 70ste Algemene Sessie die gaat komen. Nou, er is veel geweest over te doen geweest over de Iran-deal. En daar gebeurt ook van alles in het Amerikaanse debat. Maar woensdag 16 september kwam er nieuws uit Israël. En opmerkingen van het voelde als de apocalyps. Israël kreeg te maken met extreem en ongebruikelijk weer op het Joods nieuwjaar. En daar hebben we ook het een en ander over. Daar wil ik u ook wat over vertellen. Wat is er toch allemaal gebeurd in dat Israël dan? Ik denk dat een heel aantal van u wel weten dat er 5 dagen een zandstorm heeft gewoed in Israël. Dat was op allerlei websites te zien. Maar er was meer, want dit jaar wachtte de regen. En meestal in Israël begint die in het seizoen, als het ware, of op Sukkot. Maar het kwam nu met Rosh Hashanah. De hemel hield namelijk dinsdag verrassing voor Israël petto. Een land dat meestal wordt gezegend met regen op zijn tijd in de eerste nacht van de feestdag van Sukkot, het Loofhuttefeest. In plaats daarvan verlichtte de bliksem de hemel in het noorden van Israël 's middags op de tweede dag van Rosh Hashanah, terwijl op sommige plaatsen, met inbegrip van Galilea en de Golanhoogte, zelfs hagel viel. Nou, tegen de avond was er donder en bliksem en een regenbui over Israël van Judea tot de Negev-woestijn en werden er overstromingen gemeld van de Bamim en Nekerot rivieren in het zuiden. En de politie waarschuwde zelfs chauffeurs om uit te kijken voor plotselinge overstromingen op de snelwegen langs de Arava richting Mitzpe Ramon, dus dat is in de Negev, en Eilat. En de regen zal naar verwachting blijven vallen dan tot een paar dagjes later. En er is zelfs al gesproken over dat een record flitsen, als het ware, te zien geweest is in Israël. En ja, dan kun je wel zeggen van, goed, het is een beetje apart weer. Maar als je alles bij elkaar zet, beste luisteraars, vraag je toch af wat er allemaal aan de hand is. Ik heb hier nog een heel aantal zaken die ik allemaal oversla. Want er gebeurt ook in Amerika zoveel, ook in het Huis van Afgevaardigden, over de strijd om de Iran-deal. Er wordt van alles gedaan om er tegen te gaan. En dat is het. En dan vrijdag ook nog wel even de moeite waard, heeft Obama de eerste openlijke homoseksuele leider aangesteld voor het leger. Dat is Erik Venting. Hij gaat het leger leiden. En dat is nog nooit eerder gebeurd. En zij willen dus meer en meer, willen ze dus de rechten, als om het zo maar te zeggen, van homoseksuelen en lesbiennes naar voren brengen en tot uiting brengen. En wat gebeurt er op diezelfde dag, 18 september, een kleine opmerking. En misschien zegt u, nou, wat heb ik daarmee? Wat heeft het Amerikaanse regering gedaan? Zij zijn voor het eerst een nieuwe term gaan gebruiken. Zij zijn de term gaan gebruiken, de seksuele rechten van de mens. En de ontwikkeling daarvan. We hebben natuurlijk al van alles gehad, van allerlei rechten. Maar nu hebben de mensen seksuele rechten. Dus niemand kan bepalen wat ze wel en wat ze niet mogen. Vrijheid op het gebied van seks. En ja, dan denk ik toch wel, is het niet weer als de dagen van Noach. En dan gaan we nu maar eens kijken naar de komende week. Want dat is toch ook wel heel belangrijk. Wat staat er toch allemaal te gebeuren? Dan gaan we maar gelijk eventjes kijken. Het is nu de 21ste en gisteren op zondag is dan begonnen. De Wereldraad van Kerken is begonnen met de sponsoring van de Wereldweek van Vrede voor het Palestijns-Israël. Of het Palestina en Israël. En waarbij zij oproepen voor vrede. En dat klinkt heel mooi als je dat zo leest of hoort, luisteraars. Maar het gaat er eigenlijk om dat ze oproepen voor vrede, dat die bezetting op mag houden die zogenaamd Israël heeft op de gebieden in de zogenaamde Westbank, Judea en Samaria. Dat is dus deze week begonnen. Deze valse proclamatie als het ware. En daarom heb ik ook die proclamatie aan het begin van dit programma laten draaien over Shema Israël. Nou, vandaag, maandag 21 september, bezoekt dus Benjamin Netanyahu de president van Rusland, Vladimir Poetin, om te spreken over dat wat nu gebeurt in Syrië, het opbouwen van een grote militaire basis. En vandaag is het ook de Internationale Dag van Vrede. In Den Haag zie je ook overal de vlaggen hangen, de blauwe vlaggen van de UN. Er was ook afgelopen weekend was er een vredesloop. Familie van mij die kwamen langs en die had geloof ik geholpen daar als vrijwilliger. En die hadden mooie jasjes gekregen. Dus er wordt veel aandacht aan gegeven. Maar vrede en recht, ik heb het al zo vaak gezegd, staat op het logo van Den Haag. Maar de waarheid wordt niet gesproken. En daar zijn wij mee bezig. Luisteraars, morgen begint het dan. Aan het begin van de avond valt dan de zon, als het ware. Die verdwijnt uit beeld, het wordt donker. En dan hebben we Yom Kippur, een hele bijzondere dag. En dan hoop ik in Israël te zijn, want morgenochtend vroeg vertrek ik. En wat gebeurt er dan? Nou luisteraars, het begin van Yom Kippur. In Amerika iets heel bijzonders. Maar het is niet alleen Amerika, het heeft nog veel meer. Want het is ook zo dat er dan een bijzondere dag is voor de islam. Dan is er de bekende Hajj, de pelgrimage naar Mekka in Saoedi-Arabië. En dan gaan ze ook naar de Arafat, de berg, de Arafat. Dat doen ze dan de tweede dag. En dat gebeurt soms met 2 miljoen pelgrims die daar naartoe gaan. En dan hebben we woensdag 23 september, Yom Kippur. Wat gebeurt er? De paus komt op het Witte Huis. Dat gebeurt 's morgens al om 9:15. Komt een hele welkomstceremonie. En een bezoek met de president uiteraard. En ja, daar wordt hij ontvangen door een aantal aparte mensen. In de zin, heel bewust is daar iets gedaan. Dat daar wat ik al eerder zei, een welkomstcomité is gevormd. En ik vraag me af, ik weet dat daar nogal wat problemen over zijn. Dus de eerste homoseksuele bisschop is daar. En er zijn homo's, er zijn seksuelen. Er is een non die voor abortus is. Waarom zo'n comité bij het ontvangst van de paus? Daar zit een boodschap in. Daar zult u het helemaal met me eens zijn. Dat zegt toch al wat genoeg. Wat is er ook woensdag 23 september en dat loopt dan tot donderdag 24 september. Dat heeft ook weer te maken met de islam. Dat is namelijk een speciale dag en die heet Eid al-Adha. En dat is een groot feest en daar wordt dus herinnerd de bereidheid van Abraham om, om Allah's gebod, om zijn zoon Ismaël te offeren. Ja, het wordt allemaal wat veranderd. En wat daar allemaal is gebeurd. Nou, dat wordt die dag gevierd in de islam. Ook weer apart, dat dat zo gelijk met elkaar loopt. Voelt u toch alles wat er gebeurt? Want wist u dat Yom Kippur volgens sommigen de officiële start van het jubeljaar is? Dus de 70ste jubeljaar begon volgens sommigen niet op Rosh Hashanah, maar dan wordt de bazuin geblazen. Dat moet namelijk bij een jubeljaar aan het begin van Yom Kippur en dan start het jubeljaar. Ik hoop dat al die gegevens u niet te veel overdonderen, want het is zoveel. Nou, die dag wordt dus in de islam overal gevierd, maar woensdag wordt ook gevacht als de dag van de officiële feestdag is dat ooit uitgeroepen. Dat is al sinds 1999 van de biseksuele, dag. Nou, donderdag gaat de paus naar het congres van Amerika, waar hij dus tijdens een gezamenlijke sessie daar een toespraak zal doen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een Roomse katholieke kerk daar een leider heeft staan spreken. Donderdag komt er ook weer een privé diner met de leider van China. Dat gebeurt in het Witte Huis en Obama zal ze dan ontvangen. Er komt ook een officieel bezoek dan, dat gebeurt op vrijdag, dus het is heel druk. En vrijdag zal dan de paus spreken tot de algemene vergadering. Dat gebeurt 's morgens om 8:30 en men verwacht daar heel veel wereldleiders. En zoveel dat men verwacht dat het de drukst bezochte algemene vergadering wordt ooit in de geschiedenis van zoveel wereldleiders. Nou, dan begint van vrijdag tot en met zondag, 27 september, de United Nations 2030 agenda waar we het al over hebben gehad. Wat gaat over de allerlei wereldzaken. En ik ben heel erg benieuwd. Ze willen ook een document gaan ondertekenen. En u weet dat ik al eerder heb ook gezegd dat het bezoek van de paus op de 266ste dag van het jaar was. Hij is de 266ste paus. En men denkt, 266 is ook de dag van de volbrenging van een gemiddeld kind, van de geboorte. En men vraagt zich af, wat gaat er geboren worden in deze tijd? Op vrijdag 27 september tot zondag 27 september. Men verwacht dat 150 wereldleiders daarbij zullen zijn en er ook een document wat eruit komt zullen ondertekenen wat gaat met een wereldregering te maken hebben en met allerlei bijzaken waarin men onder andere de natuur gaat gebruiken, dat er weer terug moeten en een herstel moet komen. Nou, dan is er nog een ander festival wat er ook plaatsvindt en dat heeft weer te maken met een Belgisch festival. De moederfestival van de wereld van morgen. Nou, die heeft haar 10-jarige verjaardag. En dan zaterdag en zondag komt er dan een grote bijeenkomst van de paus. Wat er van alles gebeurt. En dan zondag de 27ste, want de 28ste zijn we weer in de lucht. Dan zal Obama reizen naar New York. En op maandag zal hij spreken op de algemene vergadering. En daar wil ik het even bij laten, want er is nog veel meer. Want wie gaan er ook spreken? Dat zal de Iraanse president zijn. En verwacht op 1 oktober, luisteraars, dat Benjamin Netanyahu zal spreken tot op het podium van de algemene vergadering. U ziet, er is dus heel veel wat er allemaal staat te gebeuren. En als je alles bij elkaar legt en je het doorlaat dringen wat er toch gebeurt, ook op het gebied van Obama, de bewuste stap als die paus komt, dan vraag je af, Heere God, hoe lang nog? Waarom kan dit allemaal? Het lijkt wel alsof de dingen nu tot een hoogtepunt gaan komen. Dat de zonden steeds openlijker worden. En ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Want ik geloof dat, zoals Bill Koenig zegt, het is een perfecte agenda. Een perfecte agenda. Zoals hij dat al jaren heeft bijgehouden. Dat elke beslissing die genomen werd tegen het volk Israël had tot gevolg natuurrampen in Amerika. En hij zegt, nog nooit eerder is er zo'n perfecte, en dat is dan niet positief bedoeld, agenda geweest in de komende weken voor natuurrampen over de wereld, over Amerika, met alles wat er staat te gebeuren. En zometeen, we gaan eerst naar de muziek luisteren, gaan we nog verder wat Abbas misschien wel van plan is. How long, oh Lord? other way. How long, oh Lord, must I wrestle with my thoughts and every day have such sorrow in my heart? Look on me and answer, oh God, my Father, bring light to my darkness before they see me. Lang, o Heer, nog. Het lied komt uit Psalm 13 en ik dacht dat het wel heel erg gepast was. Als we zien wat er allemaal gebeurt momenteel in de wereld. Als we zien dat de dagen van Noach, ja, als het ware weer terugkomen met alles wat er toch gebeurt. Dan hou je je hart vast. En als je ziet hoe de wereldleiders zich meer en meer goddelozer opstellen. En hun eigen plannen maken. En Israël daarbij de dupe is. Dan weten we dat God gaat opstaan. En dan is inderdaad, zoals gezongen werd, o, hoe lang nog, o Heren. Nou, dan zei ik net al eventjes, Abbas, zegt men, gaat ook nogal wat doen. Alle ogen zijn op hem gericht. We hebben afgelopen week al het een en ander daarover gesproken in het programma. Er schijnen onthullingen of aankondigingen aan te komen. En wat, de een zegt dit, de ander zegt dat. Men zegt bijvoorbeeld dat hij mogelijk een aantal clausules van de Oslo-akkoorden wil opzeggen. Er kwamen zelfs al berichten dat hij het hele Oslo-akkoord wilde opzeggen. Volgens mij hebben ze zich dan nooit aangehouden. En dat wil hij dan officieel gaan doen tijdens de algemene vergadering. Wat is er dan voor waar? We weten het niet, maar we weten wel dat alle ogen zijn dan gericht op Abbas. Want hij heeft gezegd een politieke bom te laten vallen tijdens zijn toespraak aan het eind van de maand bij de VN. Nou, hij heeft in de afgelopen paar dagen een zware politieke klap geleden nadat hij er niet in slaagde de Palestijnse Nationale Raad bijeen te roepen en verder te gaan met een verkiezing voor het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, de verkiezingen dan. En die wilde hij heel erg graag. De vele organisaties die deel uitmaken van de PLO zijn fel gekant tegen de noodsituatieconferentie die Abbas bijeen wilde roepen. En zelfs zijn aankondiging dat hij ontslag zou nemen uit het uitvoerend comité liet de vertegenwoordigers van de organisaties onaangedaan. Bovendien mislukte het plan van Abbas om te bepalen wie er kandidaat zou zijn voor de verkiezing van het uitvoerend comité, nadat het centrale comité van de partij hem verhinderde dat te doen. Abbas wilde namelijk senior onderhandelaar Saeb Erekat benoemen. En daar hebben we het verleden week ook al wat over genoemd in het programma, dat deze man toch wel heel erg gevaarlijk is, ook voor Israël. En bijna alle andere leden van het Centraal Comité waren hier tegen. Hun eis was dat de commissie kandidaten selecteert in een geheime stemming. De conferentie van de Palestijnse Nationale Conferentie werd 3 maanden uitgesteld. Maar ondertussen groeit de angst van Abbas ten aanzien van Israël en zijn binnenlandse situatie alleen maar verder. Israëls probleem is het dat, omdat Abbas met interne problemen wordt geconfronteerd, hij misschien op zoek kan gaan naar hulp van buitenaf. En die hulp is een bom bij de Verenigde Naties met zoveel voldoende lading om zijn reputatie onder de Palestijnen een grote stimulans te geven. Nou, dat was natuurlijk het nieuws op politiek terrein van de Palestijnen, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Want momenteel spreekt men al over een Jeruzalem-intifada. Zo wordt er gesproken in de Israëlische media die het geweld afschilderde wat een groot deel van de Israëlische hoofdstad overspoelde tijdens de 2-daagse Rosh Hashanah-vakantie afgelopen week. In grote delen van de stad bekogelde Arabische stenengooiers Joodse automobilisten. En dat heeft geleid tot de dood van Alexander Levlovic. Hij is 64 jaar geworden, die in de buurt Armon Hanatzif de controle over zijn voertuig verloor nadat de steen door zijn voorruit sloeg. Het merendeel van het geweld was geconcentreerd op de Tempelberg, waar de islamitische relschoppers herhaaldelijk vuurwerk, stenen en brandbommen gooiden bij de enige ingang via welke niet-moslims toegang tot de heilige plaats hebben. Tijdens de hoge heilige dagen, die beginnen dus met Rosh Hashanah, brengen veel Joden graag een bezoek aan de Tempelberg. Want dat was in de Bijbelse tijd en het begin van de bedevaart naar de oude plaats van aanbidding. Maar islamitische autoriteiten die blijven erbij dat de Joden proberen de Tempelberg Joods te maken en ontkennen enig verband tussen het Joodse volk en Jeruzalem. Dergelijke aanvallen zijn daarom helaas, een routine. De Israëlische gevestigde orde onder leiding van een rechtse regering meent dat dit de tijd is voor de bouw van de tempel en het openen van een religieuze oorlog die Israël niet kan winnen. Dat werd dan weer verklaard door Sheikh Kamal Hatib. Hij is plaatsvervangend hoofd van de islamitische beweging in Israël. En dat zei hij dan in een interview met een Libanese tv-station Al Mayadeen. Opmerkelijk was er zeer weinig reactie van de internationale gemeenschap tot de Israëlische politie toen die begon te reageren op het levensbedreigende geweld met het gebruik van traangas en het opsluiten van de moslims binnen hun moskeeën. Koning Abdullah van Jordanië, die officieel toezicht houdt op religieuze zaken bij de Tempelberg, zei dat de provocatie van Israël, dat probeert wet en orde te handhaven, niet zou worden getolereerd. Nog meer provocaties in Jeruzalem zal de relatie tussen Jordanië en Israël beïnvloeden en Jordanië zal geen andere keuze hebben dan helaas actie te ondernemen. Aldus Abdullah. Nou, de gezant van de Verenigde Naties in het Midden-Oosten, Nikolai Mladenov, hij was bang dat het tumult bovenop de Tempelberg toegenomen vijandigheid en geweld in andere delen van de regio zou veroorzaken. En de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, John Kirby, zei dat de regering Obama diep bezorgd was over het recente geweld en de escalerende spanning rond de Tempelberg. Op typische manier stelde dus die woordvoerder van Amerika subtiel vast dat Israël en bezoekende Joden minstens even schuldig waren aan de situatie als de relschoppende moslims. Het is, zoals hij dat zei, absoluut essentieel dat alle partijen terughoudendheid uitoefenen en zich in woord en praktijk onthouden van provocerende acties en retoriek en de historische status quo op de Haram al-Sharif, oftewel de Tempelberg, ongewijzigd houden. Dat waren zijn woorden, niet de mijne, zei hij tegen verslaggevers, luisteraars. De internationale veroordelingen schijnen, maar negerend, zei premier Benjamin Netanyahu, dat zijn regering de oorlog had verklaard aan de steenwerpers en dat heeft alles te maken met de dood van de man die we eerder noemden, die dus een steen door de voorruit kreeg en daarbij het leven heeft moeten laten in het ongeluk wat gebeurde. Nou, Netanyahu heeft een spoedvergadering bijeengelegd en hij zal dan voorstellen minimumstraffen voor stenen en molotov cocktailwerpers voor te stellen. Hij zal ook voorstellen om de verdachte van het stenen gooien in administratieve hechtenis te houden tot het einde van de gerechtelijke procedure. De premier beschouwt het gooien van stenen en brandbommen op Israëlische burgers als zeer ernstig en is van plan om het fenomeen met alle middelen te bestrijden met inbegrip van strengere straffen en wetshandhaving. En die conclusie kwam uit die algemene spoedvergadering met het veiligheidskabinet over de verklaring van Netanyahu. Omdat de Arabische stenengooiers en brandbommengooiers afgelopen week door zijn blijven razen in Jeruzalem, ook in de Oude Stad en andere delen van Oost-Jeruzalem, heeft premier Netanyahu inmiddels voorgesteld om ook scherpschutters in te gaan zetten om de mensen die echt een gevaar vormen voor de veiligheid van anderen op die manier makkelijker uit te kunnen schakelen. Dat wordt al gedaan in Judea en Samaria bij speciale situaties waarin dat echt moet gebeuren, omdat het anders levens kan kosten. Zo is het nu voorgesteld en men is aan het zoeken naar een juridische oplossing dat dit ook in Jeruzalem kan worden toegepast. Dus ik ben heel erg benieuwd, luisteraars, komende weken wat er allemaal nog staat te gebeuren daar zo in Israël. Maar het is en blijft wel apart dat ineens, toch uit het niets, anders dan anders, die Tempelberg zo hot news is geworden en dat dat niet op lijkt te houden. Heeft dat ook weer te maken met de tijd waarin we leven? Ik ben ervan overtuigd. Ook voor de Turkse president Tayyip Erdogan is het ook hot news, die Tempelberg. Want hij drong er bij de Verenigde Naties op aan om op te treden tegen de schending van de heiligheid van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem door Israël. Dat zei een Turkse bron dinsdagavond volgens de Turkse nieuwswebsite Hürriyet. Erdogan zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, tijdens het telefoongesprek dat de acties van Israël onaanvaardbaar waren en ernstige verontwaardiging in de islamitische wereld veroorzaakte. Moslimdemonstranten kwamen woensdagmorgen voor een derde opeenvolgende dag dus in botsing met de politie, nadat een demonstrant een deur in een moskee barricadeerde en stenen en vuurwerk gooide naar de ingang voor niet-moslims bij de Tempelberg. Erdogan eiste ook druk van de wereld op Israël voor de oprichting van een Palestijnse staat op basis van de grenzen van voor 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Volgens de bron zei Ban dat de Verenigde Staten zich bezorgd maken over de recente ontwikkelingen en legde de nadruk op onderhandelingen voor het verminderen van de spanningen. Nou, de voortdurende botsingen op de lokaliteit die heilig is voor zowel de Joden als de moslims hebben wijdverspreide veroordeling van Israël in de Arabische wereld veroorzaakt. Zo heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken de zionistische vijand beschuldigd ervan te proberen de Al-Aqsa-moskee in bezit te nemen. Ook de Jordaanse koning Abdullah, en dat hebben we al eerder gezegd in het programma, heeft gewaarschuwd dat alles wat er nu plaatsvond negatief effect zou kunnen hebben op de relatie tussen beide landen. En ook de Verenigde Staten, zoals we al eerder zeiden, hadden daar het een en ander over te zeggen. Ja, dan gaan we toch even met elkaar kijken naar de situatie met Gaza. Want daar rommelt het. Daar zijn in de afgelopen dagen nogal diverse raketten weer afgeschoten. En men vraagt zich af wat er aan de hand is. Nou, de Times of Israel meldt dat er toenemende sociale spanningen momenteel zijn in Gaza. Er was deze week bijvoorbeeld in Gaza stroomuitval gedurende meer dan 20 uur per dag. En dat is te wijten aan een combinatie van defecte lijnen, vermindering van de levering van elektriciteit door Egypte en de sluiting van de grensovergangen met Israël als gevolg van Rosh Hashanah en de Sabbat. Dat was weer een vermindering van de leveringen van brandstof tot gevolg. Het resultaat was dat er ongekende demonstraties plaatsvonden tegen Hamas. Tijdens de afgelopen week overstroomden honderden inwoners van Gaza gedurende 4 opeenvolgende dagen de straten van de centrale en zuidelijke delen van de Gazastrook om tegen de situatie te protesteren. Activisten van de militaire vleugel van Hamas probeerden om de frustratie te benutten en verbranden posters van de Palestijnse president Mahmoud Abbas tijdens de protesten. De spanning werd nog verhoogd doordat Egypte vrijdag tunnels in de buurt van Rafah liet onderlopen en bracht hiermee grote schade aan grote delen van de infrastructuur die Hamas tegen een hoge kostprijs heeft gebouwd en ook onderhoudt. De armoede, de ellende, de werkloosheid, de stroomuitval, de slechte infrastructuur. Ondanks Israëls vroegere en huidige inspanningen om deze te verbeteren, komen allemaal samen om het leven in de Gazastrook ondraaglijk te maken voor de bewoners daar. Meer en meer stemmen in het bovenste regio van de militaire vleugel van Hamas en vooral in de Gaza zeggen nu dat de enige manier om de zaken te verbeteren een nieuwe ronde met geweld met Israël is. Met andere woorden, een nieuwe oorlog. Deze stemmen zijn voor het moment een minderheid, maar elke dag die voorbij gaat vermenigvuldigen ze, zowel binnen de organisatie als in de publieke opinie. En de Times van Israël meldde dan ook weer gelijk een ander artikel daarop aansluitend wat zegt: meer oorlog. Nou, op het eerste gezicht willen Israël en Hamas beiden geen escalatie. Ze willen een duurzame wapenstilstand. De terreurgroep blijft de boodschap uitdragen dat zij de salariscrisis van zijn officieren wil oplossen. En in ruil daarvoor zal instemmen met het bemannen van de controleposten door personeel van de PA. Deze houding is niet nieuw, maar het probleem met de bereidheid, de zogenaamde bereidheid van Hamas, is de eis dat Hamas veiligheidspersoneel wil inzetten bij doorlaatposten naast die van de PA. Nou, Israël doet zijn deel om de spanning in de Gazastrook te kalmeren, maar we waren slechts 14 maanden geleden getuige van een scenario dat leek op de situatie nu aan de vooravond van Operation Protective Edge. Ook toen had geen van beide partijen er duidelijk belang bij een oorlog te beginnen. Maar de politieke en financiële nood van Hamas in Gaza zette de organisatie ertoe om de dingen te escaleren. En deze week wisselden IDF-soldaten en Hamas-troepen vuur op de grens met Gazastrook. Er raakte toen een Hamas-strijder gewond. En wanneer het incident anders was afgelopen, met meerdere verwondingen aan beide zijden, dan zou het moeilijker zijn om te zeggen hoe nu de toestand zou zijn. Dan heb ik hier nog wel een leuk nieuwtje. Want Jerusalem Online meldde dat er een babyboom in Beersheva was. In augustus van dit jaar werden er 1527 baby's geboren in het Soroka ziekenhuis in Beersheva. En werd er een all-time record gebroken. Shani en Yehiel, zij verwelkomden hun vierde kind in het ziekenhuis in Beersheva op de laatste dag van augustus. Maar het personeel was ook enthousiast, want dit was het geboortenummer 1527 van de maand augustus. Een record zoals in Israël nog nooit eerder was voorgekomen. Er waren veel pasgeborenen, zegt Shani. Het was net een fabriek, maar er was toch veel persoonlijke aandacht en haar man Yehiel voegde daaraan toe: er waren 20 tot 30 vaders die op hetzelfde ogenblik in de hal wachten, die naar binnen en naar buiten liepen en die hun mobiele telefoons opladen. De kraamafdeling was net het grote centraal station in de loop van de maand. Om de paar minuten waren er oproepen voor het medisch personeel om naar de verloskamers te komen. We hadden zoiets als 30 verlossingen in een ploeg, herinnerde Shelley Denien, een van de verpleegsters in het ziekenhuis, zich. Een andere verpleegkundige voegde eraan toe: aan het eind van de dienst van de ploeg stortten we in elkaar. Dr. Doron Dokler probeert het fenomeen te verklaren. We zijn aan het einde van 9 maanden na een koude winter en een jaar na de Operation Protective Edge. Het resultaat? Dat is een babyboom. En we naderen al het einde van het programma. En dan gaan we er weer mee stoppen, uiteraard. Nog 2 kleine berichtjes die nog binnengekomen zijn: dat de gemeenteraad van de hoofdstad van IJsland, Reykjavik, heeft een motie aangenomen om in Israël gemaakte goederen te boycotten. De gemeenteraad van Reykjavik stelde voor de motie, die op dinsdag 15 september was ingediend door een gemeenteraadlid voor de Sociaal-Democratische Alliantie. De boycott zal van kracht blijven zolang de bezetting van de Palestijnse gebieden blijft bestaan, heeft de raad gezegd. Echter, niet iedereen staat achter het voorstel. Zo is er een Eisner Kauter Steinkrimson, een advocaat. Hij zei dat deze tegen de IJslandse grondwet ingaat. Dit is net zo illegaal als het weigeren om zaken te doen met roodharige mensen. En het maakt geen verschil of ze hun beslissing rechtvaardigen met verwijzing naar een aantal vermeende acties van de Israëliërs. En dat heeft hij verteld aan de lokale nieuwssite. De woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Emmanuel Nachson, hij zei in de reactie dat een vulkaan van haat explodeert momenteel in het gebouw van de gemeenteraad. As the waters cover.